Раздзел 15. Глыбейшая магія да пачатку часоў. Дзяўчаты ўсё яшчэ сядзелі ў кустах, закрыўшы твары рукамі, калі пачулі голас вядзьмаркі. «Хутчэй, за мной! Зараз мы скончым з гэтай вайной! Цяпер, калі вялікі дурань, вялікі кот ляжыць тут мёртвы, будзе нескладана скрышыць чалавечых вырадкаў і іншых здраднікаў!» На некаторы час дзеці аказаліся ў вялікай небяспецы, бо ўся кодла пачвараў з крыкамі, віскатам дуды, ёкатам рашкоў рынулася ўніз, несучыся якраз каля таго месца, дзе схаваліся Сьюзан і Люсі. Дзяўчаты адчувалі халодны павев ад злых прывідаў, што праплывалі зусім побач. Зямля трэслася ад тупату мінатаўраў, над імі ляцелі, лопаючы крыламі, сцярвятнікі і гіганцкія кажаны. У любы іншы час дзяўчаты дрыжалі б ад жаху, але цяпер сум і роспач ад смерці Аслана засланілі ўсе іншыя пачуцці. Калі лес ізноў сцішыўся, Сьюзан і Люсі выбраліся на вяршыню ўзгорка. Месяц спусціўся долу, і на яго набеглі хмары, але ўсё яшчэ можна было ўбачыць абрысы мёртвага звязанага льва. Дзеці падышлі да яго, апусціліся на мокрую траву і сталі цалаваць яго халоднае аблічча і гладзіць поўсць, тое, што ад яе засталося, і плакаць. Плакаць да таго часу, пакуль слёз зусім не засталося. Тады яны пераглянуліся, узяліся за рукі, каб суцішыць самоту, і зноў заплакалі, а пасля заціхлі. Урэшце Люсі сказала: «Не магу глядзець на гэты жахлівы намурнік. Можа, атрымаецца яго зняць?» Яны паспрабавалі. Пасля доўгіх намаганняў, іхнія пальцы зусім змерзлі, і да таго ж гэта быў самы цёмны час ночы, у іх атрымалася. Калі яны ўбачылі аблічча Аслана без намордніка, з іх вачэй ізноў пырснулі слёзы, і яны зноў пачалі цалаваць львіную пысу і сціраць з яе пену і кроў. Не ведаю, як і апісаць вам, наколькі самотна, безнадзейна і жахліва яны пачуваліся. «Давай паспрабуем развязаць яго», – прапанавала Сьюзан. Але ворагі ў сваёй лютасці настолькі туга зацягнулі вяроўкі, што ў дзяўчат ніяк не атрымлівалася развязаць вузлы. Спадзяюся, што ніхто з тых, хто чытае гэтую кнігу, не пачуваўся такім жа няшчасным, як Сьюзан і Люсі ў той момант. Але калі здаралася, што вы не спалі ўсю ноч і плакалі так доўга, пакуль слёз зусім не засталося, вы ведаеце, што ўрэшце надыходзіць некая спустошанасць. Вы пачуваецеся нібыта больш у жыцці, нічога не здарыцца. Ва ўсякім выпадку, так зараз здавалася дзяўчатам. Гадзіна за гадзінай праходзілі ў смяротнай цішыні. Вакол рабілася ўсё больш і больш халодна, але яны не звярталі на гэта ўвагі. Аднак пасля Люсі ўбачыла дзве рэчы. Неба на ўсходзе зрабілася крыху святлейшым, чым гадзіну таму, а ў траве, каля яе ног, пачаўся некі рух. Спачатку яна не надала гэтаму ніякага значэння. Якая цяпер розніца? Цяпер нічога больш не мела сэнсу. Але пасля дзяўчынка ўбачыла, як гэтае нешта, чым бы яно ні было, пачало рухацца наверх па каменным стале. Затым яно перамясцілася на цела Аслана. Люсі прыгледзелася. Гэта былі маленькія шэрыя істоты. «Фу!» – крыкнула Сьюзан з іншага краю стала. «Мярзотце! Па ім поўзаюць маленькія мышы! Ідзіце прэч, нягоднікі!» І яна падняла руку, каб адагнаць іх. «Чакай!» – спыніла яе Люсі, якая уважліва глядзела на мышэй. «Ты бачыш, што яны робяць?» Дзеці нахіліліся і сталі ўзірацца. «Мне здаецца», – пачала Сьюзан. «Як дзіўна! Яны перагрызаюць вяроўкі!» «Так і я падумала», – адказала Люсі. «Гэта сябры! Бедныя маленькія мышы! Яны не разумеюць, што ён памёр! Яны хочуць дапамагчы яму!» Ужо амаль развіднела. Кожная з дзяўчат толькі зараз заўважыла, які бледны твар у іншай. Яны бачылі, як мышы, тузіны, нават сотні маленькіх палёвак, грызуць вузлы. І ўрэшце адна за адной Усе вяроўкі былі скінутыя. Неба на ўсходзе пабялела, зоркі пабляклі, акрамя адной, што была амаль над самым усходнім гарызонтам. Сёстры адчулі, што стала яшчэ халадней, чым ноччу. Мышы разбегліся. Дзяўчынкі адкінулі рэшткі вяровак. Без іх Аслан выглядаў яшчэ больш падобным да самога сябе. З кожным момантам святлела, і чым лепей яны бачылі аблічча мёртвага льва, тым больш шляхетным яно ім падавалася. У лесе за іхнімі спінамі разнёсся пошчак птушкі. Пасля многіх гадзін маўчання гэты гук нават спужаў дзяўчат. Затым яшчэ адна птушка адказала, і неўзабаве адусюль паліліся птушыныя спевы. Сумневу не было. Ноч скончылася. Надыходзіла раніца. «Я так змерзла», – сказала Люсі. «І я таксама», – адказала Сьюзан. «Давай пройдемся, каб сагрэцца». Яны пайшлі да ўсходняй часткі плато і зірнулі ўніз. Вялікая зорка амаль знікла. Лес вакол выглядаў чорным, але далёка ля гарызонту засвяцілася мора. Неба пачало чырванець. У спробах сагрэцца яны хадзілі ўзад уперад ад каменнага стала да ўсходняга краю. Якімі стомленымі яны былі. Урэшце, калі дзяўчаты прыпыніліся, каб зірнуць на Кэр-Паравель, яго стала відаць толькі цяпер, чырвоная рыса паміж морам і небам зрабілася залатой, і вельмі павольна з вады вызірнуў край сонца. У гэты момант за іх спінамі разнёсся гучны трэск. Аглушальны скрыгат, нібы гігант, разбіў сваю гіганцкую талерку. «Што гэта?» – запыталася Люсі і схапіла Сьюзан за руку. «Я баюся павярнуцца», – сказала Сьюзан. «Адбываецца штосьці жахлівае». «З Асланам робіцца нешта кепскае», – сказала Люсі. «Хадзем!» Яна павярнулася і пацягнула за сабою Сьюзан. Сонца перамяніла карціну. Цяпер усё выглядала інакш. Усе колеры і цені раптоўна змяніліся так, што ў першы момант дзеці не змаглі ўбачыць, што адбылося. Але пасля зразумелі. Каменны стол быў рассечаны на дзве часткі акурат пасярэдзіне, а Аслан знік. Усклікнулі дзяўчаты і падбеглі да стала. «Як жахліва!» – усхліпнула Люсі. «Няўжо яны не маглі пакінуць яго цела ў спакоі? Хто гэта зрабіў?» – плакала Сьюзан. «Што гэта значыць? Ізноў магія?» «Так», – сказаў глыбокі голас за іх спінамі. «Гэта зноў магія». Яны азірнуліся. Там, ззяючы ў сонечным святле, патрасаючы грывай, яна, відаць, паспела адрасці, большы, чым калі раней, стаяў сам Аслан. «О, Аслан!» – закрычалі дзяўчаты. Яны глядзелі на яго са змяшаным пачуццём радасці і страху. «Ты жывы, дарагі Аслан?» – запытала Люсі. «Цяпер так», – адказаў Леў. «А ты не...» – пачала Сьюзан дрыжучы. Яна не наважвалася вымавіць слова «прывід». Аслан схіліў сваю залатую галаву і лізнуў Сьюзан у лоб. Цяпло ягонага дыхання і водар, які, падавалася, сыходзіў ад яго грывы, ахінулі яе. «Хіба я да яго падобны?» – запытаў ён. «О, ты сапраўдны, о, Аслан!» – закрычала Люсі, і абедзве дзяўчынкі кінуліся да льва і абсыпалі яго пацалункамі. «Але што гэта ўсё значыць?» – запытала Сьюзан, калі яны крыху супакоіліся. «Гэта значыць, – сказаў Аслан, – што вядзьмарка ведала глыбокую магію. Але ёсць магія глыбейшая, пра якую яна не здагадвалася. Так, яе веды ішлі ад світанку гэтага свету, але калі б яна магла паглядзець яшчэ глыбей, у цішыню і цемру перад пачаткам часоў яна б прачытала там іншы заклён. Яна б даведалася, што калі нехта, хто не мае віны, добраахвотна зробіцца ахвярай і пойдзе на смерць замест здрадніка, то каменны стол расколіцца і сама смерць адступіць перад ім». «Так, што цяпер?» – запытала Люсі, ускокваючы і пляскаючы ў латкі. «Дзеці», – сказаў Леў, – «я адчуваю, як сіла вяртаецца да мяне. Злавіце мяне, калі зможаце». Ён яшчэ імгненне стаяў на месцы, яго вочы зіхацелі, ногі падрыгвалі, хвост біў па баках. Затым ён скокнуў над іх галовамі і прызямліўся па іншы бок стала. Люсі засмяялася, сама не ведаючы чаму, і палезла на стол, каб дагнаць Аслана. Той скокнуў ізноў. Пачалася вясёлая гульня. Аслан рабіў кола за колам. Ён то пакідаў дзяўчынак далёка ззаду, то даваў ім амаль злавіць сябе, то праскокваў паміж імі, то ўскідаў іх высока ў паветра і зноў лавіў сваімі аксамітнымі лапамі, то нечакана спыняўся так, што ўсе трое каціліся па траве з радасным смехам, ператварыўшыся ў шчаслівы клубок поўсці, лап, рук і ног. Так бавіцца можна толькі ў Нарніі. І Люсі ўсё не магла вырашыць, да чаго гэта было больш падобна, да гульні з навальніцай ці да гульні з кацянём. І здарылася цікавая рэч. Калі ўрэшце, засопшыся, яны паваліліся на траву, дзяўчаты больш не адчувалі ані стомы, ані голаду, ані смагі. «А цяпер, — сказаў Аслан праз нейкі час, — да справы. Я адчуваю, што зараз зарыкаю. Закрыйце вушы». Дзяўчаты паслухаліся. Аслан падняўся, раскрыў пашчу, і яго аблічча зрабілася такім грозным, што дзеці не наважыліся глядзець на яго. Але яны ўбачылі, што ад гуку яго голасу дрэвы схіліліся, як схіляецца ад ветру трава. Затым леў сказаў: «Перад намі доўгі шлях. Я вас павязу». Ён прысеў, і дзеці ўскараскаліся на яго цёплую залатую спіну. Сьюзен села першай. Яна трымалася за грыву, а Люсі села ззаду і трымалася за сястру. І вось Аслан падняўся і паімчаў, хутчэй за любога каня, уніз, па схілі і далей у гушчары лесу. Гэтая паездка, напэўна, была найлепшым з таго, што адбылося з імі ў Нарніі. Вам здаралася калі-небудзь ехаць галопам на кані? Уявіце сабе гэта, але прыбярыце тупат капыт і бразгатанне збруі, бо вялізныя лапы льва краналіся зямлі амаль бязгучна. А цяпер, замест вараной, шэрай, гнядой спіны каня, уявіце мяккую шорсткасць залатога футра і велічную грыву, што лунае на ветры. А затым уявіце, што вы скачаце сама мала ўдвая хутчэй за найхутчэйшага скакавога каня. Але той, хто пад вамі, не патрабуе кіраўніцтва і ніколі не стамляецца. Ён бяжыць наперад усё хутчэй, ніколі не спатыкнецца, не запнецца. Ён знаходзіць найлепшы шлях сярод дрэваў, лёгка пераскоквае кустоўе, шыпшыну і невялікія рачулкі, пераходзіць рэчкі паболей, пераплывае вялікія плыні, і вы імчыце не проста дарогай, не проста паркам, нават не па ўзгорках, а праз усю Нарнію вясной, цяністымі букавымі алеямі, сонечнымі дубовымі гаямі, бялюткімі садамі дзікіх вішняў у кветені, паўзшумныя вадаспады, імшыстыя валуны, гулкія пячоры і затым наверх. На парослыя жаўтазеллем узгоркі, дзе гуляе вецер, на пакрытыя верасам схілы гор, уздоўж горнай грады і зноў уніз, уніз, уніз, у дзікія даліны і ў палі блакітных кветак. Быў амаль поўдзень, калі з вяршыні крутога схілу яны ўбачылі замак, які адсюль здаваўся лялечным. Ён увесь быў нібы утыканы вежачкамі. Але калі Аслан панёсся наперад, замак пачаў расці з кожным імгненнем. Яны нават не паспелі запытаць сябе, што гэта за месца, як ужо былі там. Цяпер будынак не выглядаў цацачным. Ён пахмурна ўздымаўся перад імі. Ніхто не вартаваў муры, брамы былі замкнёныя. Аслан, не запаволіўшы нават на імгненне, панёсся да яго як куля. «Дом вядзьмаркі!» — крыкнуў ён. «Моцна трымайцеся, дзеці!» У наступнае імгненне дзяўчатам здалося, нібы ўвесь свет перакуліўся. Леў падрыхтаваўся да найвялікшага скачка з усіх, што былі раней, і пераскочыў, вам бы, магчыма, здалося, што ён пераляцеў, праз сцяну замка. Сёстры спаўзлі з яго спіны. Яны цяжка дыхалі, але былі ў поўным парадку. Дзеці і Аслан стаялі пасярэдзіне вялікага брукаванага пляцу, поўнага статуй.